عدد ما في الشجر من ورق في أعواده وغصونه، مد الأرض ووضعها، وأوسع السماء ورفعها، وسير النجوم وأطلاعها في حندس الليل ودجونه، أنزل القطر وبلا رذاذا فأنقذ به البذر من اليبس إنقاذا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أحمده على جوده وإحسانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر في جميع شأنه، وعلى عمر مقلق كسرى في إيوانه، وعلى عثمان ساهر ليله في قرآنه، وعلى علي قالع باب خيبر ومزلزل حصونه، وعلى آله وأصحابه المجتهد كل منهم في طاعة ربه في حركته وسكونه، وسلم تسليما كثيرا. katika darsa iliyopita ya almajlis arabi 10 majlisi ya 14 fi muftirat au mufattirat tunafa kuzwenye kufunguza wenye kufunguza somo, tulisoma mambo matatu yenye kufunguza somo. Leo tutaanza jambo la nne. Tumesoma mambo matatu yenye kufunguza somo miongoni mwa mambo saba. Leo tutasoma yaliyobaki. Tutaanza jambo la nne. Ar-Rabi' anasema al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, Ar-Rabi' ma kana bi ma'na al-akli wash-shurbi. Jambo la nne ni lile lilokuwa kwa maana ya kula na kunywa, yani kila ambacho kimekaa mahali pa kunywa na pa kula na kunywa. Wa huwa shay'an, nalo jambo hilo au vitu hivyo ni mambo mawili. Ahaduhuma haqnu dami fi saimi, kumuingizia damu aliyefunga, kumuongezea kumuingizia damu aliyefunga. Mithlu an yusaba binazifi, mfano mtu kupatwa na kutokwa na damu, amepatwa na kutokwa na damu pindi amepata ajali, afana Allahu iyyakum, kajeruhiwa, damu nyingi kamwagika, akahitajika mtu huyu kuongezewa damu au kwa sababu nyingine yoyote. Mithlu an yusaba binazifi, mfano kupatwa na kutokwa na damu. Fayuhqana bihi damun, kwa akaingiziwa damu. Fayuftiru bidhalik, huyo atafungua kwa hilo. Fayuftiru bidhalik, atafungua kwa hilo. Lianna dama huwa ghayatu lghidhai bitta'ami washarab, kwa sababu damu ndiyo ukomo wa chakula kwa kula na kunywa. Kwa sababu chakula unapokula mwisho wake ili kilete manufaa katika mwili kinaingia kubadilika kuwa sehemu katika damu. Waqad hasala dhalika bihaqni dami fihi, na kumepatikana hilo la kuongezewa damu au kuongezeka damu, hilo lengo la chakula hilo na kunywa limepatikana. Bihaqni dami fihi, kwa kuingiza damu ndani yake. Sasa Sheikh anasema rahimahullahu ta'ala katika taaliki yake, hadha ma kuntu arahu min qabl, hii hapo chini hapo sema hukumu hii ndio ambayo nilikuwa ninaiona hapo kabla. Zamani nilikuwa naona kwamba kuongezewa damu kunafunguza. Thumma dhahara li, kisha kukanidhihirikia mimi, anna haqna ad-dam la yuftiru, kwamba kuongeza damu hakufunguzi. Liannahu laysa aklan wala sharaban, kwa sababu kusikula wala sio kunywa, si chakula wala si kinywaji, si kinywaji, wala bi maana huma, wala havio katika maana yake. Wal aslu baqa'u sihhati as-sawm, na asili ni kubakia kusihi kwa saumu, hata yatabayyana fasadu, mpaka kubainike kufisidika kwake. Wa min al-qawa'id al-muqarrara, na miongoni mwa kawaid na misingi yenye kuthibitishwa katika sheria, anna al-yaqina la yazulu bishakki, kwamba yaqini haiondoki kwa shaka. Kwa shekhe anataka kutambia kwamba zamani ilikuwa naona kutia damu, kuongezewa damu katika mwili kunafunguza, kwa sababu katika maana ya kula na kunywa, lakini imenibainikia kwamba jambo hilo halifunguzi. Anasema hivyo kwa sababu huko si kula wala si kunywa wala si maana yake, mpaka ije dalili kuthibitisha kwamba hili linafunguzi. Hapo nasema na haya. Kwa hiyo lugha kama hizi ni lugha maarufu katika sheria, kwa mwanachuoni anaweza akawa na msimamo fulani kwa wakati fulani, pengine hinu minadhar jana, katika kipindi kirefu kwa muda mrefu msimamo wake katika masala fulani ni kadha. Wasemaje kuhusu hukumu ya jambo hili? Wasema haram. Inawezekana ikawa ndio msimamo aliosimamia kwa miaka yote kwa mujibu wa adhila ambazo yeye amezitazama. Mwisho, baada ya upekuzi na upembuzi yakinifu, ikambainikia kwamba jambo hilo si haramu, ni halali. Hapana aibu, sio aibu kwa msimamo gani, hana msimamo bwana, mara asema hivi mara asema vile, tupe kauli moja. La, hili jambo linawezekana. Tena inawezekana mwana wa chuoni akawa na msimamo fulani kwa muda mrefu, na msimamo ule wa muda mrefu ukawa ni wa sawa, lakini baadaye ikambainikia kwamba ule msimamo alionao ni makosa, na ule wa sasa mpya kinyume na ule ndio wa sawa, kumbe ni wa makosa. Naweza kutokea ni ijtihadi, hasa katika masaili ya ijtihadi jambo hilo lipo. Unanielewa? Kwa hiyo mifano ya mambo kama haya ni mengi, mfano wa mambo kama haya ni mengi tu, na ndio maana utapata alimamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala waambiwa ana kauli, kauli mbili, lahu kaulani katika masala mmoja, ana kauli mbili, kaulun qadim wa kaulun jadid, kauli ile ya zamani na kauli mpya. Alimamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, wa huwa man huwa, na anafahamika al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ghazaratu ilmihi wa razanat aqlihi, namna mtu alipokuwa na ilmu nyingi, mala ad-dunya ilma wa fiqha, lakini alipokuwa iko Baghdad au kabla hajakwenda Masr alikuwa ana kauli fulani katika baadhi ya mambo, anaona kwamba hii ndio sawa. Ameishi hivyo muda mrefu kabisa mpaka mwisho wa umri wake, kwa sababu Misri amekaa miaka minne tu, na Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala amefariki akiwa na miaka 54, amefariki akiwa na miaka 54. Kwa hiyo miaka yote hiyo alikuwa na msimamo fulani, alipohamia Misri amekaa miaka yake minne, kuna masaili akayabadilisha hukumu yake, ikawa vile alivyosema mwanzo amefuta. Na jambo jingine, utaona kuna watu katika madhhabi ya Shafi'i, lahum makana, si watu tu, ni watu wana nafasi kubwa katika madhhabi, katika yale mambo ambayo alimamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala amejirudi, waona kwamba ule msimamo wa kwanza ndio wa sawa na ndio ulikuwa na nguvu zaidi kwa upande wa dalili kuliko ule msimamo wa pili. Amjisikia mfano msimamo alimamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala maisha yake ulikuwa anaona kwamba mtu kula nyama ya ngamia udhu wake unachanguka, kwa maana katika nawaqidhul wudhu'i ni aklu lahmi aljazur. Huo ndio msimamo wake, ameishi hivyo mpaka alipoingia Masr, akazipembua dalili, akaona kwamba hapana, kula nyama ya ngamia hakuchangui udhu, na akayatumbika masala, akasema in sahal hadith qultu bihi, hadithi ikiwa imesihi basi mimi nitaifanyia kazi, lakini maadamu kwangu naona kama haikusihi basi akuchangui udhu kula nyama ya ngamia. Sasa angalia maimamu walikuja baada ya kina al-Baihaqi, ni mashafiia, ni wafuasi wa madhhab an-Nawawi, wote wanaona kwamba qawlu qadim ndio rajih, ile kauli ya zamani ile ndio ilikuwa na nguvu. Sasa kwa mtu anayejua lugha za kielimu hasemi kwamba ah, ona hapa ametanakadhi, ni mshafii ametanakadhi hapa. Hizo ni lugha za watu wasiojua, ambao la yadruna mal kitabu wala al-iman, watu ambao hawajui ilmu, watu ambao hawajazoea lugha za ilmu. Kwa hiyo mifano ya mambo kama haya ni mingi sana kwenye vitabu vya fiqh ya Kiislamu, wala hakuna aibu. Wewe tu ujue maakhadh za maneno matwao, wapi dalili imechukuliwa, alafu ujue ya kwamba sisi hatuyafanyi maneno ya mwanachuoni kuwa ni dalili, bali tunayataka dalili. Tayyib, fulani kasema hivi, dalili yake ni nini? Basi ameegemea wapi? Hilo ndio jambo kubwa eh? Haya, naendelea. Ash-shay'u thani, jambo la pili ambalo katika maana ya kula vile vile na kunywa, al-ibru al-mughadhiya, ni sindano yenye kuitia chakula, yenye kulisha chakula. Kuna sindano za chakula, allati yuktafa biha anil akli washurb, ambazo panatoshekwa kwa sindano hizo, panatoshezwa kwa sindano hizo kuwa chakula na kunywa. Kwa maana mtu aweza kudungwa sindano, sindano ile ikawa inamuingizia chakula, hata itajia chakula, anaweza kuishi bila ya kula na kunywa kwa njia ya kawaida kwa sababu ya kudungwa sindano hiyo. Fa idha tanawalaha aftar, mtu akipata sindano hiyo, akipigwa sindano hiyo, atakuwa amefungua. Wa in lam takun aklan wa shurban haqiqatan, ijapo hata isipokuwa hiyo sindano ni kula na kunywa kwa hakika. Fa innaha bima'na huma, kwa hakika sindano hiyo iko katika maana ya hiyo hicho chakula au kula na kunywa. Fathabata laha hukumuhuma, kwa itakuwa imethibiti kwa hiyo sindano hukumu zao, hukumu za kula na kunywa. Fa amma al-ibru ghayru al-mughadhiya, ama sindano isiyokuwa ni yenye kulisha chakula, isiyokuwa ya chakula, fa innaha ghayru mufattiratin, hiyo si yenye kufunguza kama sindano tu ya kawaida. Labda umedunga sindano ya tetanus mathalan, au umepata na homa ukadunga sindano tu ya kawaida maumivu, sindano kama hizo ghayru mufattiratin, si zenye kufunguza. Sawaun tanawalaha an tariqi al-adalat, ni mamoja ameidunga hiyo sindano kwa njia ya misuli, al-adalat misuli ile, au an tariqi al-uruq, au kwa njia ya mifupa, ya mishipa. Al-uruq ni mishipa. Ikawa sindano ile imetafuta mshipa hapa, ikadungwa ile, ikaingia moja kwa moja kwenye mshipa. Ha? Hatta walau wajada hararataha fi halqihi, hata kama atapata joto lake katika koo lake, yani alipodunga sindano akaisikia hapa yakereketa kwenye koo, naye kadunga pigie kwenye mkono au kwenye mguu au kwenye paja, lakini anaisikia sindano inakereketa kwenye koo, hata kama atapata harara ya sindano, fa innaha la tufattiru, hakika sindano hiyo haitafunguza, liannaha laysat aklan wala shurban wala bima'nahuma, kwa sababu si kula huko wala kunywa wala si katika maana zao. Fala yathbutu laha hukmuhuma, haitathibiti kwenye sindano hiyo, kwa sindano hiyo hukumu zao, yani hukumu za kula na kunywa. Wala ibrata biwujudi at-ta'mi fi al-halq, wala hapana mazingatio kupatikana ladha tamu, kupatikana ladha katika koo, fi ghairi al-akli washurbi, katika isiyokula na isiyokuwa kula na kunywa. Hata kama ataisikia ladha yake kooni, kadunga akaisikia yakereketa au ina joto fulani au ina baridi fulani, akaisikia hasa ina ladha fulani, kama iko sindano hiyo ya aina hiyo, hata akidunga maadamu si yenye chakula au haina kinywaji ndani yake, basi hiyo sio mufattira. Walidha qala fuqahauna, na kwa sababu hii wamesema wanawazuni wetu wa sheria, wanawazuni wa fiqh, wanasema law latakha batil qadamihi bihamdalin, lau alipakaza ndani ya unyayo wake kwa hamdhal. Mtu amechukua hamdhal kitango mwitu mathalan, akaki tunasema hamdhal nini, dansi. Mtu amechukua hamdhal akapaka kwenye unyayo, fawajada ta'amahu fi halqihi, kisha akapata ile ladha yake katika koo lake, lam yuftir, atakuwa hakufungua. Waqala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi risalati haqiqatus siyam, amesema shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah katika risala iliyoitwa haqiqatus siyam, laysa fil adilla ma yaqtadhi anna al muftira alladhi ja'alahu Allah wa rasuluhu mufattiran huwa ma kana wasilan ila dimaghin aw badanin, laysa fil adilla, hapana katika dalili, ma kitu ambacho, yaqtadhi kinahukumilia, anna almuftira, kwamba mwenye kufungua au kwamba chenye kufunguza, alladhi ja'alahu Allah wa rasuluhu mufattira, kitu ambacho Allah amekijalia na mtume wake, amekijalia Allah na mtume wake kuwa ni chenye kufunguza, huwa ma kana wasilan ila dimaghin, ni kile chenye kufika kwenye ubongo. Hakusema kwamba lazima kitu hivyo kiwe chafika kwenye ubongo, au badalin, au chafika katika mwili, au ma kana dakhilan min manfadhin, au kuwa ni chenye kuingia kupitia tundu, au wasilan ila jawfin, au kuwa ni chenye kufika ndani. Wanahawi dhalika min almaani allati yaj'aluha ashabu hadhihi alaqawil, na mfano wa hayo miongoni mwa maana ambayo wanayafanya watu wenye kauli hizi, hiya manatu alhukm, kwamba ndiyo kitundikio cha hukumu, inda Allahi wa rasuli, mbele za Allah na mtume wake. Qal wa idha lam yakun dalilun ala ta'liqi Allahi wa rasulihi alhukm, anasema itakapokuwa hapana dalili juu ya kutungika kwa Allah na mtume wake hukumu, ala hadha alwasfi ya wasfu huu, kana qawlu alqa'im, itakuwa qawli mwenye kusema inna allaha wa rasulahu innama ja'ala hadha mufattira lihadha qawlan bila ilmin, kwamba qawli mwenye kusema hakika Allah na mtume wake wamejaalia kwamba hiki ni chenye kufunguza, hadha mufattira, kwamba hiki ni chenye kufunguza, lihadha, kwa sababu hii, qawlan bila ilmin, itakuwa hiyo ni qawli bila ilmi. Intaha kalamuhu rahimahullah. Anasema hapa kuna baadhi ya wanawachuoni au baadhi ya watu wao wanahukumu kwamba kile chenye kufika kwenye ubongo, mfano umekaa labda ukasikia harufu kali ikaingia mpaka kwenye ubongo, unanielewa, unasema umefungua nini, kimefika kwenye ubongo, umesikia huko, basi umefungua. Kuna baadhi ya wanawachuoni wanasema hivyo. Kuna baadhi ya harufu unaweza kaingia mahali kuna harufu ya rangi au harufu ya kitu kikali kabisa, ikapenya ukaisikia kwenye ndani ya mwili wako. Baadhi ya wanawachuoni wanasema maadamu imepenya imeingia mpaka huko ndani, umefungua, au imeingia ndani ya mwili, au imepitia katika manfadhi yoyote, imepitia kwenye pua, kwenye tundu yoyote, au imepitia kwenye mdomo, mvuke labda ukaingia puani, bukhar mfano wake. Baadhi ya wanawachuoni wanasema maadamu imepita kwenye tundu za pua, umefungua, au imeingia ndani kama vumbi la barabarani mathalan, umefika mahali labda pana kiwanda, vumbi kweli kweli likaingia, mara waweza kukohoa kwa sababu limepita vumbi lile, unasema umefungua. Baadhi ya wanawachuoni, na mfano wa maneno kama haya, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema kutundika hukumu ya Allah na mtume wake juu ya wasifu huo ni kauli bila ya ilmu. Hayo mambo hayafunguzi, kwa sababu hapo sasa kutaka kuwakalifisha watu kwa jambo ambalo liko nje ya uwezo wao. Waonaje katika hali kama hiyo? Ukiambia bwana, ukinusa ile harufu kama ni ya rangi au kitu fulani, kama ni petroli kali kabisa, ikiingia ndani umefungua, itakuwaje? ni taabu hiyo. Sawa, tunasema kusema namna hiyo ni kauli bila ya ilmu, tumeeleweka hapo eh? Kwa hiyo hilo litakuwa halifunguzi. Lakini sindano ya chakula yenye kuingiza chakula kwenye mwili, hiyo itakuwa inafunguzi. Al-ibra au al-ibaru al-mughadhiya, sindano nyingi inakuwa al-ibaru, na moja inakuwa ni ibra. Al-khamis ikhraju ad-dami bil-hijama, kitu cha tano ni kutoa damu kwa sababu ya kuumika, kwa sababu ya kupiga chuku, kwa sababu ya hijama ukatoa damu. Liqauli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam afṭara al-hājimu wal-mahjūmu, wa qawli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam amefungua mwenye kupiga chuku na mwenye kupigwa chuku, mwenye kufanya hijama na mwenye kufanyiwa hijama. Rawahu Ahmad wa Abu Dawuda min hadithi Shaddad bin Aws radiyallahu anhu, hadithi hii ameipokea Ahmad na Abu Dawud kutokea kwenye hadithi ya Shaddad bin Aws radiyallahu anhu. Qala al-Bukhari amesema Abu Abdullah, al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari rahimahullah, laysa fil babi asahhu minhu, hapana katika mlango huu hadithi iliyo sahihi zaidi kuliko hiyo, hapana katika mlango huu wa hijama, huu mlango wa kufunguza kufungua kwa sababu ya hijama, katika mlango huu hakuna hadithi iliyo sahihi zaidi kushinda hii. Kama zipo nyingine, basi hii ndio kubwa yao, hii ndio bora yao, kwamba je, aliyefanya hijama amefunga, anakuwa amefungua. Hadithi zote zilizokuja kuzungumzia hiyo jambo hilo, hii ndio iliyokuwa ina afadhali. Wa huwa wa hadha madhhabu al-Imam Ahmad, na haya ndio madhhab ya al-Imam Ahmad. Wa akthar fuqaha al-hadith, na wengi katika wanawachuoni wa fiqh, katika watu wanawachuoni wa hadithi, fuqaha al-muhaddithin. Wa fi ma'na ikhraj ad-dam bil hijama, na katika maana ya kutoa damu kwa hijama, kwa kupiga chuku. Wa ala hadha fala yajuzu lis-sa'im sawman wajiba, na kwa sababu hii basi, wa ala hadha, na tuendapo juu ya kauli hii, fala yajuzu lis-sa'im, haijuzu kwa mwenye kufunga sawman wajiba, sawmu ya wajibu, kama sawmu ya Ramadhani au sawmu ya qadha ya Ramadhani au sawmu ya nadhri au sawmu ya kafara, sawmu ya wajibu, an yatabarra bi ikhraji damihi al-kathir, haijuzu kwake yeye kutabarra, kujitolea kutenda wema, kujitolea kwa kutoa damu yake nyingi. Alladhi yu'athiru ala al-badani, ambayo itaathiri kwenye kiwiliwili, taathira al-hijama, kama vile inavyoathiri hijama, kama kuathiri kwa hijama. Illa an yujada mutarrun, isipokuwa akipatikana, kukipatikana mwenye kushikika lahu, kwa ajili ya mwenye kushikika kwa hiyo damu, kwamba anahitajia. La tandafiu dharuratuhu illa bihi, haitaondoka dharura yake isipokuwa kwa hilo, isipokuwa kwa damu hiyo. Wala dharara ala sa'im bisahbi dami minhu, na hapana madhara kwa aliyefunga kwa kuitoa damu kwake. Fayajuzu lidharura, itajuzu kwa dharura, kama ni kwa dharura itajuzu. Wa yuftiru dhalika al-yawm wa yaqdi, na atafungua siku hiyo na atalipa, kama vile tulivyosema kwamba mtu anaweza kufungua liinqadhi adamiyyun muhtaram, liinqadhi adamiyyin muhtaramin, kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu alimuhtaram. Pengine mtu ameangukiwa na kitu kizito kama ukuta mathalan, ili kumwondoa pale ni lazima apatikane mtu mwenye nguvu, na watu wamefunga, ambaye wamefungua ili umwokoe yule. Au mtu ameghariki baharini au kwenye mto au kwenye kisima ametumbukia, mfano wa hayo, na haitawezekana ila mtu kufungua au watu kufungua kisha waifanye kazi hiyo ngumu ya kumwokoa adamiyon muhtaram, hapo itajuzu. Kwa hivyo hivyo mtu amepata ajali au iko kwenye maradhi, anatakiwa kufanya operation, damu imekuwa pungufu, Tukisema tusubiri masaa 12 au masaa 6 baadaye atakufa huyu, huofiwa mauti. Kwa wewe unatakiwa utoe damu na umefunga, damu inatakiwa ni nyingi. Naambiwa fungua, toa damu. Liinqadhi adamiyin muhtaramin. Kama si muhtaram, kama vile tariku swala, mwache afute. Kama si muhtaram, si mwanadamu mwenye kuheshimika, kama vile tariku swala, basi hakuna haja kufungua wewe, achana, achana naye tu. Ndio hivyo kusema muhtaram na kusudia hivyo. Hata pia hayawani muhtaram, kuna hayawani muhtaram, lakini insan, mwanadamu, al-insan ambaye ni tariku sala ni hayawan ghairu muhtaram, ni hayawan ghairu muhtaram. Hai wa yuftiru dhalika al-yawma wa yaqdi, na atafungua katika siku hiyo na atalipa. Wa amma khuruju ad-dami bir-ru'afi, ama kutokwa na damu kwa sababu ya minaga. Minaga unajua kutoka damu za puani zile, mtu atakuwa na damu puani. Au suali, au kwa sababu ya kukohoa kifua akohoa damu. Au albasur, au kwa sababu ya bawasiri. Bawasiri nafahamika, eh, mtu amepata na maradhi ya bawasiri, afana Allah iyyaku, kwa damu na mwagika na toka. Au al-sinn, au kwa sababu ya kungoa jino, amengolewa jino, damu zika ima amengolewa jino kidaktari, kwa maana amekwenda hospitali jino la muuma likatolewa. Au kapigwa ngumi, kapigwa kichwa, jino likatoka, damu zikamwagika. Au kaanguka, au kapata ajali yoyote, lakini jino likawa limetoka, eh? Au shaqqil jarhi, au kwa sababu ya kulipasua jeraha. Au tahlili dami, au kwa sababu ya kufanya uchunguzi wa damu, mtu amekwenda kupima damu, ni tahlili, amekwenda matoleo ya damu kutoka kupimwa maradhi yako. Au gharzi al-ibra, au kwa kudunga sindano, wanahuiha na mfano wake. Fala yuftiru, au fala yufattiru, jambo hilo halifunguzi. Liannahu laysa bihijama, kwa sababu hiyo sio hijama. Wala bimaanaha, wala siku maana ya hijama. Idhi la yuathiru fil badani kataathiri lhijama, kwa sababu haiathiri katika mwili kama inavyoathiri, kama kuathiri kwa hijama. Tumeelewa? Kuna mtu atauliza tena swali, vipi sasa kupasua lengelenge? Masala ndio haya yanaelezwa, watu watakiwa uzingatie. Asadisu, jambo la sita, attaqayyu amda, kujitapisha kwa maksudi. Wa huwa ikhraju ma, nao ni kutoa kile ambacho, fil ma'idati, kilichopo katika mfuko wa chakula. Min ta'amin au sharabin an tariqil fami, kukitoa chakula au kinywaji kwa njia ya mdomo. Mtakaya liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, man dharahu alqay falaysa alayhi qada', yule ambaye kumemshinda yeye kutapika, kwa maana matapishi yamemshinda, yamemtangulia, falaysa alayhi qada', hapana juu yake kulipa. Waman istaqaa amdan, na mwenye kujitapisha kwa maksudi, akajichokoa chukua vidole huko au katika mswaki, mara uji wa jana umetoka, akajitapisha huyo, falyaqdi, na alipe. Rawahu al-khamsatu illa an-nasaiya wa sahahahu al-hakim, isipokuwa wametaja hadithi wamepokewa na wachuoni watano, yani Abu Ahmad, Abu Daud na An-Nasa'i na Ibn at-Tirmidhi na An-Nasa'i na Ibn Majah, khamsa isipokuwa An-Nasa'i peke yake. Wa sahahahu al-hakim, na amesahihisha hadithi hiyo Hakim. Wa ma'ana dhara'ahu ghalabahu, maana ya dharaahu ghalaba, kumemshinda, ukamshinda yeye kutapika, ameshindwa kujizuia, pengine amesikia kichefuchefu akatapika, hajakusudia, amefunga huyo, hajafungua. Wa yuftiri dha taamada alqai, na atafungua atakapokuwa amekufanya makusudi, amekusudia kutapika. Imma bilfili, ima kwa kitendo ka asri batnihi, kama kulikamua tumbo lake, ka asri batnihi, kama kulikamua tumbo lake, au ghamzi halqihi, au kuchokoa koo lake, au bishammi, au kwa kunusa kitu, mithli an yashumma shay'a liyaqia bihi, mfano ni kunusa kitu ili yatapike kwa kitu hicho, au bin nadhari, au kwa kutazama, tazama kitu kina kinyaa kwa maksudi, ka an yataamada nadhara ila shay'in, kama vile kukusudia kutazama kitu, liyaqia bihi, ili atapike kwa kitu hicho, fayuftiru bidhalika kullihi, atafungua kwa hayo yote. Amma idha hasala alqai'u biduni sababin min, ama kutakapopatikana kutapika basi na sababi na sababu kutoka kwake, fa innahu la yadhurru, hakika kutapika huko hakutadhuru. Wa idha rajat ma'idatuhu lam yalzamu man'u alqai'i, na itakapokuwa limechafuka tumbo lake, tumbo lake limechafuka, amekula hiki, amekula hiki, rangi hii, harufu hii, ladha hii, vitamu, vichungu, vya moto, vya baridi, kachanganya kwa wakati mmoja, mara likalipuka tumbo. Lam yalzamhu man'u alqai'i, hakutamlazimu yeye kuzuia kutapika. Lianna dhalika yadhurruhu, kwa sababu kufanya hivyo, kuzuia hilo, kuzuia hivyo kutamdhuru, salama yake huni yatapike. Walakin yatrukuhu fala yuhawilu alqai'a, lakini atakuacha, ataacha jambo hilo, hata ajitahidi kwenye kutapika, yani hatafanya kwenye kutapika, wala man'ahu, wala hatafanya cha kuzuia, asizuie bali aache. Umefahamu?